wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywą. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja odwołała poszukiwania 10-letniego Ibrahima. Chłopiec pozostanie w Belgii pod opieką ojca. Parlament Europejski ostrzega, że może zablokować unijny budżet w obecnym kształcie. Władysław Surkow, postrzegany jako jeden z głównych socjotechników i szara eminencja Kremla, przestaje być doradcą Władimira Putina. Policja zakończyła poszukiwania 10-letniego Ibrahima, który, jak mówiła jego matka, miał zostać uprowadzony w niedzielę w Gdyni. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka poinformował, że chłopiec przebywa w Belgii pod opieką swojego ojca. Dziecko jest bezpieczne i zdrowe, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kolejne decyzje w sprawie sporu o opiekę między matką Ibrahima a jego ojcem ma podjąć sąd. Mariusz Ciarka podkreślił, że ogłoszenie w sprawie poszukiwań chłopca procedury Child Alert było zasadne. Child Alert nie okazał się procedurą, która w tym przypadku została uruchomiona pochopnie. Samo uprowadzenie miało charakter z użyciem przemocy. Kobieta została uderzona, została według jej relacji świadków pobita. Pamiętajmy również o przeszłości ojca, który notowany był m.in. za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a więc samo uprowadzenie miało charakter szczególny z użyciem przemocy. Policjanci ogłosili Child Alert w poniedziałek rano. Zaginięcie 10-letniego chłopca zgłosiła jego rodzina. Procedura Child Alert została uruchomiona w Polsce po raz czwarty. Przedstawiciele grup w Parlamencie Europejskim ostrzegli, że nie poprą budżetu Unii na lata 2021-2027 w obecnym kształcie. Eurodeputowani ogłosili to podczas spotkania z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, który przygotował najnowszą propozycję wydatków wspólnoty. Pojutrze na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli unijni przywódcy mają zdecydować, czy zaakceptują budżet, czy też odłożą decyzję w tej sprawie. Beata Pumecka. W komentarzach po spotkaniu z szefem Rady europosłowie wyrażali oburzenie, że kluczowe postulaty Parlamentu Europejskiego nie zostały uwzględnione. Chodzi przede wszystkim o wysokość budżetu. Przewodniczący Rady zaproponował chudszy budżet o ponad 200 miliardów euro w porównaniu z propozycją Europarlamentu. To niedopuszczalne, żeby żądania Parlamentu Europejskiego nie zostały uwzględnione w żadnym z działów budżetu, powiedział wiceszef Europejskiej Partii Ludowej Siegfried Mureșan. Przewodnicząca socjalistów Iratze Garcia Pérez mówiła, że nie do zaakceptowania są negocjacje, w których będą zwycięzcy i przegrani. Także szef liberałów Dacian Ciolos ocenił, że wydatki zaproponowane przez szefa Rady są rozczarowujące i nie do zaakceptowania. Parlament Europejski nie uczestniczy w negocjacjach w sprawie budżetu, ale do niego należy ostatnie zdanie. Innymi słowy, żeby budżet zaczął obowiązywać, musi uzyskać akceptację europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władimir Putin odwołał ze stanowiska swojego doradcę Władysława Surkowa, o którym media niezależne mówiły, że to szara eminencja Kremla i główny ideolog rosyjskiego prezydenta. Władysław Surkow uchodził za jedną z najbardziej wpływowych osób w otoczeniu Władimira Putina. Przypisuje mu się autorstwo koncepcji tak zwanej suwerennej demokracji. Doradcą prezydenta był od 7 lat, wcześniej był wicepremierem Rosji. Odpowiadał m.in. za uregulowanie konfliktu w Donbasie i za przygotowania spotkań czwórki normandzkiej Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Istotą ustawy przekształcającej OFE w IKE jest dokończenie reformy emerytalnej i zwrócenie Polakom pieniędzy zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia Małgorzata Jarosińska-Jedynek, minister funduszy i polityki regionalnej. Ustawa, która zacznie obowiązywać w czerwcu, daje uczestnikom OFE wybór przekazać pieniądze na nowe indywidualne konto emerytalne lub do ZUS-u. Osoby, które nie dokonają wyboru, zostaną automatycznie przeniesione na nowe IKE. Środki zgromadzone tam będą dziedziczone i pozostaną własnością oszczędzającego. Nie będą mogły zostać w przyszłości wytransferowane do budżetu państwa, podkreśliła minister. Te środki, które będą zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych, będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić transferu do budżetu państwa. To są zapisy gwarantowane przez ustawę. Gdyby kiedykolwiek ktoś chciał nam te środki zabrać, to będzie nam musiał po prostu zapłacić odszkodowanie za to. Osoby, które wybiorą IKE, będą musiały ponieść tak zwaną opłatę przekształceniową w wysokości 15%. Będzie to opłata jednorazowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie opad deszczu i deszczu ze śniegiem przemieszczające się do centrum i na północny wschód, do 9 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci.

A to taki singiel znienacka Forte, ta nazywa się Baby, chociaż jak zawsze pojawia się jakiś singiel znienacka, to się okazuje, że zaraz później jakaś dłuższa płyta. Fortet, no uznana postać, już opowiadałem wielokrotnie o tym panu. No tutaj taki bardzo, bardzo rozrywkowy, karnawałowy, bo pan także potrafi eksperymentować. Kiedyś bardzo często z samplingiem, no to też był sampling akurat, później z elektroniką taką też bardziej wyciszoną i tak dalej, i tak dalej. No kilka płyt jego jest, należy dla mnie do tych najciekawszych, najważniejszych, jeżeli chodzi o muzykę. No właśnie nie chcę tutaj mówić też elektroniczną, bo te początki to był taki instrumentalny hip-hop naprawdę. Tak naprawdę pana Forteta. Fortet, baby. No ja będę kontynuował takie właśnie elektroniczno-hip-hopowe brzmienia. Ja też się przenoszę na rynek zagraniczny teraz. Troszkę może jakiś melodii połączonych z lekką elektroniką, a potem może będę hałasował. Zobaczymy. Na razie Christian Cabral. No to są w sumie młodzi artyści nowi. Wprawdzie utwór został nagrany w 2018 roku z debiutanckiej płyty. Pani Christian ma ksywkę Spelling. Płyta bardzo dobrze przyjęta. Posłuchajmy sobie pieśni pod tytułem My Other Voice. No to teraz ja. Londyn. Londyn, stolica takiej muzyki klubowej. Troszkę o innej historii, innym brzmieniu niż na przykład Berlin. Stamtąd pochodzi duet Over Mono, który jak na razie przede wszystkim jest duetem DJ-skim. Panowie jeżdżą ze swoimi setami po całym świecie. Bracia, dwóch braci, Tom Russell, Ed Russell, zupełnie do siebie niepodobnych zresztą. No, ale od czasu do czasu pojawiają się single, takie single, nawet to nie są epki, bo są krótsze niż epki. Ten z zeszłego roku, Le Tigre, jest moim ulubionym chyba utworem braci. Proszę bardzo, Over Mono. Trójka, mówię, że jesteśmy w Trójce, programie trzecim na Myśliwieckiej. Trójce. Ja też tu jestem. A to był zespół Overmono, który przez chwilę no, nie chcę powiedzieć, że trzeszczał. Co on robił? Nie, bardzo ładnie właśnie plumkał. Plumkał może właśnie. Nic tam plumka nie trzeszczało. To taki mikrohausik prawie, że Overmono. Zespół, ja jeszcze pozostanę przez momencik w takim klimacie, a później już głosy ludzkie, żeby uspokoić nerwy. Teraz zatrzeszczą natomiast w Trójce dziewczęta z zespołu Smerc, dwie Norweżki, które w 2018 roku, zdaje się, zadebiutowały troszkę tam reorganizując scenę klubową. Posłuchajmy sobie piosenki Half-Life. All of me lucid when as fast as I can. You know I got it, do my makeup in bed. Cause I'm going high. Cause I'm going high. All of me lucid when as fast as I can. You know I got it, do my makeup in bed. Cause I'm going high. Cause I'm going high. Nie wierałem pana Michała, który udał się w poszukiwaniu. No to ja przy tobie, to ja takie delikatniutkie rzeczy przyniosłem, bardzo nieśmiałe. Dobrze, pan, którego wspominałem, wydaje mi się, że jednej z pierwszych naszych audycji, gdzie przyniosłem płyty z muzyką elektroniczną, no bo pan Bardzo uznana i dla mnie ważna postać, pan Isolé. Kiedyś myślałem, że to jest Francuz. Sama muzyka kojarzyła mi się już w ogóle z Francją i z takim podejściem do muzyki elektronicznej, bardzo leciutkim. No, ale to jest pan, który mieszka w Frankfurcie. Zajął się muzyką dzięki brzmieniom hip-hopowym, no, ale śledził oczywiście też muzykę techno i stworzył coś takiego jak takie bardzo oryginalne brzmienie, nazywane często mikro house'em. Później rzeczywiście dosyć popularne właśnie we Francji, stąd te skojarzenia. Ja przynosiłem utwór chyba najbardziej znany i uznany i cytowany Beaumont Plage. To był rok chyba 2000, chociaż jako single chyba pojawił się pod koniec lat 90. Płyta Rest, bardzo dobra zresztą, to płyta z 2000 roku. No, a teraz powraca. Powraca, jak to bywa z producentami i DJ-ami, z epką. Tym razem przynajmniej z epką, a nie z singlem, tak jak to było rok temu. Isolé, Candle Up Red, nazywa się ta króciutka płyta. Utwór tytułowy. We'll be right back. No bardzo to fajerskie było. No tak, jeżeli chodzi o brzmienia, o pomysł na taki właśnie transik, to pan Izoli jest rzeczywiście w czołówce u mnie od już jakiegoś dłuższego czasu. Natomiast cała epka jest bardzo różnorodna. No i wcześniejszy singiel też, który pojawił się tak jakoś znienacka, też warty wysłuchania, więc kiedyś przyniosę. No dobrze, a ja przyniosłem panią Elisabeth Bernholtz, która chyba jeszcze się nie pojawiała w naszym programie. To postać, której projekt Gazelle Twin, znowu tym słowem się jednak posługują wszyscy opisując ową płytę. W każdym razie płytą pod tytułem Pastoral zrobiła dosyć dużo zamieszania na rynku brytyjskim, więc myślę, że przyzwoitość nakazałaby zaprezentować jej utwór. Teraz chwilkę, tylko przypomnę sobie, jaki on ma tytuł, gdyż z głowy nie pamiętam. Hobby Horse. My time is up, I want to get the fuck out of here now. Bardzo przyjemnie, fajnie. Bardzo przyjemnie. Przewierciło mi. Chciałem przy okazji, korzystając z okazji, to podziękować za listy, które ciągle od Państwa przychodzą. Pan Zbyszek różne zdjątka, żeby uza się wokół kręci. Ty masz jeszcze coś takiego na terenie mieszkania jak kaseta magnetofonowa? Mam kilka kaset gdzieś skitranych. Ale tak. Natomiast nie jestem w stanie, właśnie nie jestem, ale tutaj przeglądałem kiedyś, że są całe komisy, sklepy, tak, gdzie, tak. No, niektóre płyty, na przykład właśnie takiej Izoli, też pojawił się na kasecie, więc... Jak gdzieś znalazłem się dyktafon taki stary, tak, na kasetki. No. No tak, że można było to tworzyć. No i pani Zuzanna pozdrawia nas z Meksyku. No ładnie, 28 stopni, słoneczko. Boże, no. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Państwa serdecznie. Solowa, druga solowa płyta Steve Spaceka, kiedyś odpowiedzialnego za zespół Spacek Sound System. Zresztą bardzo często udzielającego się głosem swoim na różnych, przeróżnych płytach związanych z muzyką DJ-ską, nie tylko z Londynu. Powraca z płytą Houses, African Dream, taki najbardziej chyba połamany numer. No ładnie. Teraz troszkę surrealizmu prowadzimy do dzisiejszej audycji, żeby nie było nudy. Duet Audiobooks. Duet Audiobooks składa się z dwóch osób, co nie dziwne, mianowicie Davida Wręcza, producenta muzycznego. Współpracował z wieloma artystami typu Frank Ocean na przykład, zwłaszcza dużo prac związanych z wokalem tam wykonywał. Poznał panią Evangeline Link, studentkę Uniwersytetu Goldsmith z Londynu, która popełniła parę surrealistycznych, krótkich opowiadanek i tak razem postanowili z tego wszystkiego wydać płytkę. Odbiła się ona swojego czasu, bo to w 2018 roku, zdaje się, był ten też ich debiut, albo przełom 18-19. W każdym razie troszkę też namieszali, gdyż są dosyć niebanalni. Możecie sobie sprawdzić państwo jeszcze na zdjęciach, jaka to sympatyczna para. Tytuł Call of Duty Free. Oder, also, magst du das so gut? Glaubst du, dass ich das sage? Wir machen eigentlich immer. When airplanes arrive from Deutschland, you know you've arrived in safe territory. Lewis Lane has been invited on a family holiday by his girlfriend, Austria. His invitation had yet to be discussed with Austria's parents, but nevertheless, Lewis Lane went ahead and bought the plane tickets. Lewis Lane was a light packer. All he seemed to think he needed was his goggles, Game Boy, sunglasses and Rizzler. Austria wasn't a light packer, but a clever one indeed. She managed to only take hand luggage, but fit extra items of clothing in the access room of her mother's oversized suitcase. Austria was feeling uncertain about how her parents would feel to the idea of Lewis coming, so she kept it silent until she had the nerve to say it out loud. This moment of confidence came out in the car on the way to the airport. The reaction was one you may have already guessed. Lewis? You mean Lewis the Vain Bloody Payne? Shouted her father. Yes, also known as my boyfriend and probably my husband-to-be. Are you crazy? The boy doesn't even know how to put a fresh pair of underwear on or let alone get to an airport. How wrong could Austria's father be? Lewis Lane was already at the airport, who had surprisingly glided his way through the security, listening to the Libertines and now spraying Armani's men perfume and duty-free under his armpits. Lane had gotten worried about where Austria was, so decided to ring her. Austria was playing music through her iPhone via Bluetooth, which was connected to the car stereo. This meant his call rang through the car speakers. Austria's naughty little brother noticed that Lewis's name had popped up on her screen, so quickly answered it before Austria could take it away. Hey, chicken. I want to squeeze you tight. How long do I have to wait? Silence and shock had just arisen from the parents inside of the car. Several frantic screams out of Austria and 35 minutes of hysterical laughter from their little boy. Austria's father was feeling feeble now because of the traffic, the confrontation of the new boyfriend, the noise, a situation in his mind which was one he'd imagined in hell. Lewis Lane was now in a slight predicament because he was led on to believe by Austria that everything would be cool in the gang. But in fact, the situation was quite the opposite. He started to imbibe large amounts of alcohol as a way to fight his anxiety. Austria's family were now sprinting to board their plane. Lewis was now so drunk he started to buy British souvenir pointless crap as presents for his mum and dad. A relief. The silly boy isn't here. Oh darling, I was so worried he'd ruin our entire holiday, said Austria's father to Austria's mother. Last call for Lewis Lane. Please hurry to gate number 666. The gate has now been closed. Chyba zostanę z tą pieśnią na dłużej, gdyż bardzo mi wpadła w ucho. Refren właśnie. Ale głos i sposób opowiadania gdzieś przypominał mi Kim Gordon z takich starych czasów Sonic Youth. Tak, rzeczywiście. Rotterdam porównując z takim czasem właśnie Sonic Youthowskim i twórczość tej pary. No, tylko zamiast grzytów na gitarach to jest takie komputerowe. No jest taka rekręczka, ale mają bardzo piękne wyrazy twarzy oboje. To ja na końcu, tak jak zapowiadałem, troszkę bardziej karnawałowo i już tak prosty sampling. Ale takiej muzyki mi też brakuje, szczególnie w klubach. A to był koniec lat 90., gdzie mówiło się o takich zjawiskach jak big beats, czy po prostu instrumentalny hip-hop. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy kontynuują takie granie, które dzisiaj nie jest w cenie, nie jest modne, no to jest pan ze Stanów Zjednoczonych, nazywa się Monster Rally, który już od, nie wiem, 15 lat jest bardzo konsekwentny w tym swoim samplowaniu. Monster Rally z ostatniej płyty Adventures on a Floating Island, płyty jakby wyjętej z końca lat 90. utwór Adventure. No i pora się pożegnać. Oczywiście nie ledwo liznęliśmy to, co chcieliśmy Państwu przekazać, a nie doszedłem nawet do roku 2020 chyba w sumie. No, z polskim kłótem. Ale to za tydzień będzie. Za tydzień będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy. Ja troszkę więcej gitarowej muzyki z kolei przyniosę. Jest nowa płyta Algiers na przykład, parę fajnych rzeczy, także zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. I dobranoc. Go. To be